tafuteni, kwa nini kuwa na amani na wote, na huo utakatifu, njia ya kumwona Mungu. Shetani amekazana kuiharibu jamii, fitina nayo masengenyo, hayo huondoa amani. Uye, uye, uye, uye, uye, uye. Tafute zote hui haribu. Uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na wote, tafuteni, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na wote, na huo utakatifu, njia, njia, njia, njia, njia.